kabir ziyareti. Kur'an'da kabir ve ziyaret kelimelerinin yan yana geçtiği bir tek ayet var. Neresi? Tekâsür suresi. Elhâkumut tekâsür hattâ zurtumul mekâbir. İkinci ayet. Zurtum, ziyaret ettiniz. Ziyaret. Türkçe'ye geçmiş. El mekâbir, kabirler. Kabirler. O da Türkçe'ye geçmiş. Kabirleri ziyaret ettiniz. Kabir ziyaretinin Kur'an'da geçtiği tek ayet, Tekâsür suresi ikinci ayet, o da olumsuz, o da kınayıcı olarak geçiyor. Zira kabirleri bile kabileciliğe alet etme. Kabirle övünüyorsa eğer biri, baba, oruç baba, gazoz baba, kiremit baba, hani Kur'an'da ayet var, Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Eba ahadim min ricalikum. Ya Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Senin baban kaç yazar? Oruç baban kaç yazar? Allah diyor ki orada, Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Bunun anlam, çağrışım alanı çok daha geniş sandığınızdan. Bu öyle evlatlıkla mevlatlıkla sınırlanamaz. Yoksa evlatlık bir tane ortada, o da Zeyd. Ama o değil. Ya baba, sen büyüksün. Ne yaparsın? Allah'ın elinden beni alırsın. Baba. Yani öyle... Öyle düşün, şimdi hiç böyle bakılmadı. Muhammed baba, sen Allah'ın elinden beni alırsın. Yok, o Allah'ın elinden kendini bile alamaz. Kızını alamaz. Öz kızını. Kızım Fatıma, işteri nefseki minallah, Allah'ın elinden kendini satın al, kendi amelinle der. Der ama sen hala babalar imalatına devam edersin. Babalara gelesin, ne diyeyim?